Du har makt til å reise opp syke og gi ny kraft og styrke. Vi ber deg, lid med oss i våre sykdommer og plager, og forny oss ved din hellige ånd, så vi kan leve i forventning om den dagen du gjør alle ting nye. Ved din Sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den hellige ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Det står skrevet i første kongebok. Det kan hende at fremmede som ikke hører til ditt folk Israel, kommer fra et land langt borte, langt skyld, for de skal få høre ditt store navn, din sterke hånd og din utstrakte arm. Når de så kommer og ber dem mot dette hus, da må du høre dem i himmelen der du troner, gjøre alt det de roper til deg om. Slik skal alle folk på jorden lære navnet ditt å kjenne, og de kan frykte deg slik ditt folk Israel gjør, og vite at navnet ditt er nevnt over dette huset som jeg har bygd. Slik lyder Herrens ord. Thank you. Thank you. mange ord har du egentlig sagt så langt I dag? Noen av dere begynner kanskje å snakke I samme øyeblikk som dere åpnet øynene, mens andre kommer ikke I gang sånn rundt lunsjtider. Og noen kommer aldri I gang, enten fordi de ikke tør å si noe, eller ikke kan si noe, eller fordi de ikke har noen å snakke med. Ikke en eneste å snakke med. Selv jeg sånn omtrent midt på treet, tror jeg. Jeg veldig heldig som har noen å snakke med. Men jeg overdriver ikke snakke med, tror jeg. Og ofte har jeg ikke så mye jeg skulle ha sagt, som jeg synes viktig nok til å si. Men se derimot her oppe, hvor jeg står nå, kommer til å bruke I overkant av 1000 ord. Uten at noen kommer til å hverken svare eller protestere, tror jeg da. Det veldig mange ord. Kan det være nødvendig? Det jeg ofte I tvil om. I dag har vi møtt en mann som mente at det var nok med ett ord. Han ville ikke høre noen preken, og han var definitivt ikke ute etter småprat. La oss bli litt bedre kjent med denne mannen. Vi befinner oss altså I en by som heter Kapernaum, I Galilea, helt ved nordenden av Genesaretsjøen. Og dette var en by med store militærforlegninger, og det var også en tollstasjon. Vi kjenner ikke denne mannens navn, bare at han var offiser. Men da var han altså en militær representant for den romerske okkupasjonsmakten I Israel på Jesu tid. Israel var okkupert av en fremmed makt, slik Norge var okkupert av Tyskland under den andre verdenskrigen. Det to ting å si om denne offiseren. Han hadde makt. Og han var maktesløs. Først, han hadde makt. Det greske ordet for offiser betyr egentlig en som har 100 mann under seg. Og som offiser kunne denne mannen få ting til å skje, bare ved å gi en kommando, så satte han mennesket I bevegelse. For han var nok å si ett ord. Kanskje noen av dere som konfirmanter kommer til å avtjene førstegangstjenesten I militæret, men ikke så veldig mange år. Da vil dere møte offiserer som gir dere kommandoer, som det deres plikt å følge, enten dere liker dem eller skjønner hvorfor dere skal gjøre. Ett ord nok. Så dette et menneske med makt. Samtidig var han maktesløs. Og vi skal også huske på at han var et menneske som var utenfor det gode selskap I Israel. Som offiser for en okkupasjonsmakt så blir du sjelden veldig populær. Han var utlending. Han hørte ikke til det jødiske folk. Og I tillegg så ble han sett på som uren, en man helst ikke skulle ha omgang med. Han var rett og slett en som verken Jesus eller vennene hans naturlig kunne eller burde henge med. Og det var mye mer utenkelig den gang enn det nå, at mennesker av ulik tro eller ulik etnisk bakgrunn kunne være venner. Det var omtrent utelukket. Så offiseren står I et stort utenforskap. Og det derfra han kommer ut og henvender seg til Jesus. For han har hørt og skjønt at Jesus er annerledes enn alle andre. Og nå han kommet til en situasjon der hans egen makt og autoritet ikke hjelper. Så han tar en stor sjanse, denne offiseren. Han trosser sin utenforskap. Han ser bort fra at han upopulær og ikke en del av gjengen. For problemet hans enda større enn utenforskapet. Han bare må be Jesus om hjelp. Han har en tjenestegutt som han veldig glad i, og som alvorlig syk. Så offiseren krysser en grense, tar en stor risiko for å bli avvist, og tvinger seg inn blant de rene, de som innenfor. Og Jesus svarer på en måte som må ha vært overraskende og ganske provoserende for de rundt ham. For hva det han gjør? Han snur seg mot sine egne, mot disiplene, og sier at denne urene, upopulære mannen har en tro som større enn noe jeg har sett hos dere, sier han til vennene sine. Representanten for den fiendtlige makten blir løftet fram og tatt inn i fellesskapet. Der og da skjedde det at Jesus åpner Guds rike, Guds himmel, for dem som utenfor. Og i tillegg helbreder han tjenestegutten. Så hva med oss? Se for dere nå, dette helt utenkelig, men prøv å forestille dere at dere fikk beskjed om at det neste året måtte dere begrense snakkingen til ett ord. Eller for å være litt reist da, to ord. To ord om dagen. Hvilke ord ville dere valgt? To ord om dagen. Her mitt forslag. Det første ordet jeg ville valgt hjelp. Hjelp, det det beste ordet du kan bruke hvis du ærlig ønsker å komme i kontakt med andre mennesker. Det kanskje også det beste og mest nærliggende ordet hvis du vil prøve å be til Gud. Hjelp! For i det lille ordet kan du legge all din maktesløshet og din ensomhet. Men i det samme ordet kan du også legge all din omtanke for andre. Hjelp henne. Hjelp ham. Slik offiser i Kapernaum. Han trosset sin soleklare utenforskap og ba om hjelp. Det ordet kunne du brukt når du føler deg utenfor, i klassen eller på kirkekaffen etter gudstjenesten. Si hjelp. Når du har vondt i kroppen, i følelsene, si hjelp. Når du ser noen rundt deg som behandles urettferdig, si hjelp. Når du fortvilet over hensynsløs krig og klimakrisen, si hjelp. Og be om hjelp det første ordet du trenger for å nå fram til et annet menneske. Og det et sant ord å si. For jeg kjenner ingen som ikke trenger hjelp. Og du kan si det til Gud. Du kan gjøre det om noen få minutter. Når Sigurd kommer til å invitere til at vi i stillhet skal skal få legge alt vi har på hjertet framfor Gud. Ikke vær redd. Ta sjansen. Si hjelp. Siden jeg var så redd, så sa at vi kunne få ett ord til, så det andre ordet jeg foreslår. Takk. Det det ordet du kan bruke hvis du ærlig ønsker å glede et annet menneske. Eller du vil plassere din takknemlighet hos Gud, som har gitt deg dette livet, og som du knyttet til, enten du vil det eller ikke, enten du vet det eller ikke. Si takk når noen har vist deg vennlighet, eller gitt deg et ekte smil. Si takk når en uro gikk over, eller når du fikk trøst, og virkelig trengte det. Si takk når du glimtvis kjenner at du har fått uendelig mye mer å glede deg over enn de fleste andre her i verden. Si takk når du får hvile i troen på en kjærlig Gud som ikke spør etter dine prestasjoner. Ett ord nok. To av oss ganske bra. Hjelp. Takk. Det ikke velvalghet eller ordrikdom som beveger Jesus. Og det som regel ikke velvalghet eller ordrikdom som beveger mennesker heller. Og Jesus hører, enten det ett eller to eller mange ord. Og han svarer også, alltid, før eller senere. Og han svarer med et annet ord. Kjærlighet. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Folket i dag, den tvarer til krig, kristen idrettskontakt via VIPS og kontanter ved utgangen. I morgen vil vi minne om språkkaféen I menighetshuset, Store Sand, fra klokken 18.30. Og der de også behov for noen flere norsktalende hjelper. Neste søndag, klokken 11, det her gudstjeneste igjen, da ved Fredrik Saksøgaard. Takk. Nå skal årets forventa presenteres. Det er så på andre måte, kom frem og stille opp i trappa. Nå får vi kapellan. Kapellan, hvis vi gjerne kapellan. Og som var det som tar den på. Hvis de nå jobber seg fremover, så kan jeg si at det mange konfirmanter I år. Kanskje det står helt hertet. Vi har den første samling nå på tirsdag. Det blir gøy. Velkommen til det vi håper blir en fin konfirmantstid I Uranienborg. Nå skal dere få hver deres konfirmantbibel. Jeg leser opp ett og ett navn, og når ditt navn blir lest, så kan du frem og få en bibel din. Leandra de Groot-Senter. Aksel Lindstøl. Aksel Ilmari Lysnes. Annabelle Høygenes-Sjager. Oliver Alexander Dahlstrøm. Tine Vatter Henriksen. Fritz Holst Larsen. Julia Tammerstad Kloster. Ronja Iselin Ander. Moa Aasland. Oskar Nyhære. Mats Båsemyr Herreskøy. Ole Jakob Relling. Jens Christian Relling. Johanne Margrethe Amur Legor. Marius Christian Robinske. Og så er det en stykk som ikke er her, men navnet han nevnes likevel. Eira Løvik. Kristoffer Dahle. Emil Fredrik Grøså. Milla Kantrøkken Burkeland. Og Tidis Leander Håve Jakobsen. Kjære menighet, dette er årets Uranienborg-konfirmante. Så Gud, vi ber. Thank you.

femte. Jeg må låne noe til tirsdag. Den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus har nå gitt oss sitt hellige legemål, som han ga til annen soning for alle våre synder. Han styrker oss og holder oss oppe i en sann tro til det hellige liv. Fred være med dere. La oss takke. Vi takker deg, himmelske Far, for dine velsignede gaver. Vi ber deg at du ved disse gavene vil bevare oss i troen på deg, foren oss i din kjærlighet, og stadfeste oss håpet om det evige liv. For Jesu Kristi skyld. Amen. Amen. Kaffe?